Ve yine buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amene uskurullaha zikran kesira ve subbilluhuhu bükreten ve esira. Ey iman edenler! Bakara suresi 152. ayet-i kerimede. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikir ediniz. Sabah ve akşam onu tesbih ve tenzih ediniz diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Zikrin fazilet ve sevabı hakkında dostlar çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır. Zikri terk edenler için kat'i ceza olduğu da bildirilmiştir. Bunlardan bazıları şöyle buyuruyor ayet-i kerimelerde. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle diyor: Ve la tu'zi men aghfalna qalbahu. Kalbi Allah'ın zikrinden gafil olanlara itaat etmeyin. Bu Kehf suresi 28. ayet-i kerimede buyurulmuştur. Ve yine bir ayet-i kerimede buyuruluyor ki: وَمَنْ يَشَاءَ اَنْ زِكْرُ رَحْمَانُ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Rahman'ın zikrinden yüz çevirenlere şeytanları musallat kılarız ki ona yakın olurlar diye buyuruluyor. Zuhruf suresi 36. ayet-i kerimede. Hadis-i şeriften bazılarında yine şöyle buyuruluyor: اَنَا اِنْدَ زَنِّ عَبْدِ. Kulumun zannında zannettiği gibi, onun yanında zannettiği gibiyim diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki: اَنَا مَاَهُ اِذَا زَكَرَنِي. Kul beni zikredince onunlayım. Kulum beni nefsinde zikredince ben de onun nefsinde zikrederim. Beni cemiyette zikir edince ben de onu daha hayırlı bir cemiyette zikir ederim. Bana bir karış gelene ben bir zira ile yaklaşırım. Bana bir zira ile yaklaşana ben bir kol kadar yaklaşırım. Bana adımlayarak gelene de ben koşarak giderim diye buyruluyor. Ve yine Buhari'de, Sahih Buhari'deki hadiste kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: مَثَلُ الَّذ۪ي يَسْكُرُوا رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَقَسْكُرُوا مَسْئُولُوا حَيَّ الْوَالْمَيِّتِ. Rabbini zikir edenle etmeyen canlı ve ölü misal gibidir. Yine Tevcid-i Salih eserindeki bir kitapta hadis şu şekilde buyruluyor. Ebu Hureyre'den rivayetle buyruldu ki, diyor ki: Ya Resulallah, kıyamette insanlardan şefaatinde kim daha çok mesut olacaktır ya Resulallah diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor: Senden evvel bu hadisi benden soran olmadı. Nefsinde ve kalbinde halis olarak en çok La ilahe illallah diyen kıyamette şefaatimle mesut olacaktır diyor kainatın efendisi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. La ilahe illallah'ı kalbine indirenden Allah razı olsun. La ilahe illallah'ı başına tac edenden Allah razı olsun. O zikrullah'la oturup, o zikrullah'la yatan, o zikrullah'la kalkanlardan Allah razı olsun. Çünkü niçin mi? Olay gayet net ve açık dostlar. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Onu kalbine indirenler ne şanslı insanlar. Onu zikredebilenler, Allahu Teala'yı zikredenler ne seçilmiş insanlar. Düşünün şu dışarıya baktığınızda, pencereden dışarıya seyrettiğinizde veya insanların arasında gezdiğinizde Allahu Teala acaba zikrullahı, kendi ismini söyletmeyi kaç kişiye nasip ediyor? Bakın, İnsanlar hayat mücadelesinin içerisine girmiş, hakkı unutanlar veya hakkı arayanlar, bunun arasında bocalamada olan insanlardan kaç tanesi acaba Allahu Teala'yı zikretmeyi Yaradan'ım ona nasip etmiş? Eğer senin dilinde Allahu Teala'nın zikri var ise, sen elhamdülillah Rabbil Alemin'i anan ve Rabbil Alemin de seni anan bir kulsun. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Diyor ki İbn-i Harici Heytemi Fetevai Hadisiye kitabında Hazreti Enes'ten ve Beyhaki'den rivayette şöyle dedi. Hazreti Resul dedi ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazından sonra, evet sabah namazından sonraya kadar bir kavimle diyor kainatın efendisi, zikir edersem dünya ve dünya içindeki her şeyden bana daha tatlıdır. Allahu Ekber. Ve yine diyor ki kainatın efendisi, ikindiden sonra gün batıncaya kadar bir kavimle Allah'ı zikir edersem dünya ve içindeki her şeyden bana daha tatlıdır diyor. Ve yine Ebu Davud, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan, ona da Hazreti Resul'den rivayette nakledildiği şekilde şöyle buyuruyor. Diyor ki diyor kainatın efendisi, sabah namazından güneş doğuncaya kadar bir kavim ile zikir edersem, Hazreti İsmail neslinden 4 kişiyi azat etmekten evladır diyor. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ve yine diyor ki, bir başka hadisi şerifte, ikindi namazından akşam namazına kadar bir kavimle zikredersem Hazreti İsmail neslinden 4 kişiyi azat etmekten evladır diyor. Emrine şükür ya Rabbi. Ebu Nuaym'den de rivayetle diyor ki yine başka bir hadisi şerifte, kainatın efendisi şöyle diyor, zikir meclisinde sükunet ve vikar nazli olur. Melaike de etraflarında halka olurlar. Rahmeti ilahiye onları kaplar. Allahu Teala Celle Celaluhu onları zikir eder. Rahmetiyle anar diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Düşünün dostlar. Allahu Teala'yı tefekkür ediyorsun, zikir ediyorsun, onu düşünüyorsun. Kalbinden onu geçiriyorsun. Ve düşünüyorsun ki şu anda Yaradanım da seni tefekkür ediyor. Seni düşünüyor, seni anıyor. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Bu ne büyük bir lütuftur. Allahu Teala'nın seni anması. İşte Allahu Teala inşallah onu ananlardan, onun zikriyle huzuruna gidenlerden, onun adını ana ana ölenlerden nasibi müessir eylesin. Öyle olmayı nasip eylesin. Başka yaşamamızın ne gayesi var ki dostlar? Allahu Teala'yı anamayacaksam, Allahu Teala'yı zikredemeyeceksem, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için secadenin üzerine çıkıp Allah rızası için namaz kılamayacaksam ben insanlığımdan utanmam lazım. Utanmam lazım. Allah-u Teala adını ananlardan eylesin. Yine Hazreti Resul Ahmet ve Müslim'den rivayetle şöyle buyuruyor kainatın efendisi, iki cihanın sultanı. Diyor ki, Allah'ı zikir eden hiçbir kavim yoktur ki, illa melaike onları kuşatmış olmasın. Ve rahmet onları kaplar diyor, her tarafını sarar. Onlara sekinet verir. Allahu Teala da onu melaikeler içinde anar diye buyruluyor. Şeyh-i Meczup Hazretleri Muhammed Sa'd Seyfettin Hazretleri diyor ki eserinin içerisinde, denilse ki bu hadisi şerifler açık yani aleni zikir için buyrulmuştur. Neden Nakşi saadatları hafi gizli zikri tercih ettiler? Sünnet ve kitaptan acaba ayrı bir yola mı gittiler diye sorulabilir diyor. Deriz ki diyor Muhammed Said Seyfettin Hazretleri, Şeyh-i Meczup Hazretleri, devrinde yaşamış Allah dostlarından bir tanesi. Öyle bir muhabbetullahili ki oturduğunda, kalktığında, yatarken her halükarda ayağını uzatsa bir su içecek bile olsa diyor ki mana aleminde kainatın efendisinden izin almadan yapmam diyor. Öyle kendini teslim etmiş bir zat. Diyor ki eserinde, deriz ki Allame-i Şahab Fetevai Hadisiye kitabında diyor ki, aynen oraya aktarıyor. Yargar Eftali ellemel allet tehrik Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan radıyallahu anh'dan Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini riayet edildi ki çok net ve doğru sağlam bir hadis. Diyor ki Hazreti Ömer sesini kaldırarak zikir ederdi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ise diyor zikrini gizli yapardı. Hazreti Resul'den sordular kainatın efendisi iki cihanın sultanından sorulduğunda diyor Hazreti Resul her ikisini de doğruladı. Elhamdülillah ya Rabbi olay bitti zaten. Diyor ki yüksek sesle zikir vesveseyi def eder. Nefsin isteklerini engel olur. Gafil kalbi uyandırır ve uyarır diyor. Fakat ameli de ortaya çıkartır, açıklar diyor. Bazıları da diyor gizli zikir ederek mücahede-i nefsi yani nefsin gaye edilen yolda ihlas ile gitmesini talim için uğraşmıştır ve onun içinde kalbi verilmiştir diyor. Bunun da güzel bir yolu var dostlar. Nasıl mı? Örneğin yolda gidiyorsun. Sessiz sakin, başını önüne eğmişsin, gözün etraftan fazla ayırmışsın. Çünkü neden? Etrafa baktığın sürece seni Allah'tan alıkoyar. Manzaraya bakıyorsun, evlere, inşaatlara bakıyorsun, Kalbine dünyalık doğuyor. Mağazaların önünden geçiyorsun, dünyalık bir sürü birbirinden güzel mamuller ortaya çıkıyor. Seni Allah'ın zikrinden alıkoyuyor. Dışarıda bakıyorsun, farklı insanlar, farklı şekilde giyinmişler, farklı şeylerin içerisindeler. Onlara bakıyorsun, karşı cinse bakıyorsun, seni Allah-u Teala'dan uzaklaştırıyor. Her nereye bakarsan bak, dünyalığın içerisinde, dünyalığı seyrettiğin sürece, temaşa ettiğin sürece, oraya Allah-u Teala'nın zikri o kalbe gelemiyor. O kalbe dünyalık, Allah muhabbetinin haricindeki her şey geliyor. O zaman diyorlar ki işte, bu dünyalıklardan kendini alıkoyabilmen için, Yaradan'ınla kendini beraber hissedebilmen için diyor, fazla etrafı seyretme. Kalbin Allah-u Teala'nın zikriyle olsun. Başını önüne eğ ve yolda giderken öyle bir hal al ki diyor, kalbinde sadece Allah-u Teala olsun. Kalbinden Allah, La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aklına ne gelirse kalbinden sessiz sessiz zikrederek git. Hiçbir tarafa dikkatini verme. O zaman Allah-u Teala ile beraber olursun. Ben kulumu andığı anda ben de onunla beraberim diyen Yaradan'ınla beraber olursun. Başka gaye ne ki dostlar? Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Onun için dostlar, mümkün olduğu kadar kalbimizi Allah-u Teala'nın zikriyle doldurmak zorundayız. O kalbin içerisine kainatın efendisinin ismini ve zikrini geçirmek zorundayız. Allah-u Teala'nın güzel isimlerini, zikirlerini o kalbe indirmek zorundayız. Ve tabii ki başka mümkün olduğu kadar bize gafletten uzaklaştıracak dünyalık sohbetlerden de uzaklaşmak zorundayız. Dostlar, dil Allah-u Teala'yı zikir yerine dünya kelamıyla oyalandığı sürece insanlara çok sıkıntılar açar. Süfyan-ı Servi Hazretleri diyor ki, Allah-u Teala ondan razı olsun, şöyle buyuruyor: İnsanlara ok atmak dil ile taşlamaktan hafiftir. Zira okun hedefi şaşar ama diyor, dilinki şaşmaz diye buyuruyor. İşte onun için dil mümkün olduğu kadar Allah-u Teala'nın kelamıyla oyalanırsa hesabı da kolay olur. Çünkü dilin de hesabı ağır olacak dostlar. Dil Allah-u Teala'yı zikrettiği sürece hesabın ne kadar güzel. Ama dil gıybet ile uğraşırsa, dil inkar ile uğraşırsa, dil Allah-u Teala'ya harp açarsa, onun hesabını o dil nasıl verecek? Düşünmek lazım dostlar. Ve bu arada da Allah-u Teala'ya samimi bir teslimiyet olması lazım. Allah-u Teala'ya güvenmek lazım. Allah-u Teala'yı zikir insanı öyle derecelere çıkartır ki dostlar, teslimiyet öyle derecelere çıkartır ki insan şaşar kalır. Bir gün Bişri Hafiye soruyorlar, Allah-u Teala ondan razı olsun. Hani Bişri Hafiye hepiniz sanırsınız. Bir gün alkol almış bir zamanın birinde, yolda giderken yerde Bismillahirrahmanirrahim yazılı bir kağıt buluyor ve onu diyor ki o haliyle sen diyor yerde olamazsın diyor. Sen diyor tertemiz kokularla süslenip yükseklerde asılmalısın. Senin ismin, senin yazın her yerde yüksekte olmalıdır diye. Yukarıya koruyor, temizliyor onu ve ondan sonra güzelce kokular sürüp evinin duvarına asıyor. Allah-u Teala diyor ki sen benim ismimi yücelttin, ben de senin ismini her yerde yücelteceğim diyor. Ve ondan sonra sarhoş Bişri Hafi oluyor. İşte elhamdülillah Allah-u Teala'ya nasıl teslim olmuş, nasıl yönelmiş bir muhabbet var ve o muhabbetin hürmetini Allah-u Teala Bişri Hafi yapıyor. Diyor ki Bişri'ye, devrindeki insanlar soruyorlar, diyorlar ki ya Bişri, bu mertebeye sen nasıl eriştin diyor. Bişri Hafi onlara şu cevabı veriyor dostlar: hayatımda Cenab-ı Hak'tan başkasına durumumu açmadım, arz etmedim diyor. Yalnız ona güveldim ve yalnız ona güvendim ve bütün sorunlarımı Yaradan'ıma açtım. Ben çünkü öyle teslim oldum. İşte Bişir. Allah-u Teala onun hatırına da inşallah bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Diyor ki yine Şeyh-i Mezuf Muhammed Said-i Seyfettin Hazretleri, onun güzel bir eseri vardır İhsan Yolu diye. O İhsan Yolu eserinde şöyle buyuruyor: Hazreti Ebu Bekir'in gizli zikri murat edilen illa kalbi zikre delalet etmez. Belki Ebu Bekir'in lisanen yaptığı zikre gizli denilmesi kendi nefsinin duyup cemaatin duymaması sebebine binaendir dostlar. Sadece kendi duyuyor. Dışarıya duyurmaması. İşte onun için dışarıya duyurulduğu zaman dostlar diyorlar ki riya olabilir, gösteriş olabilir. Başkalarının yanında düşünün dostlar. Aldın eline bir tesbihi, bir grubun içerisindesin, bir arkadaşların içerisindesin, onların yanındasın, biraz da rengini ortaya çıkartmak istiyorsun. Tesbih aldın, şak şak atmaya başladın. Allah, Allah, Allah. Sonra diyorlar ki arkadaşlar, içinden belki diyen olabilir, onların kafa sesi olamazsın ki. Vay be, ne mübarek adam. Haber Allah-u Teala'yı zikrediyor. O arada senin de ibrelerin oynadı. Evet, işte benim onlardan birazcık farklı yönüm, işte tesbih elimde, daima Allah diyorum, onlar da habire şak şuk sallıyorlar. Yazık onlara ya, keşke onlar da Allah deseler. Bitti işte, aldın götürdün, yaptığın sevabın, ibadetin güzelliğini. Düşünebilse insan, işte gizli olmasının sebebi çok aslında büyük sırlar saklı. Onu gizli yapabilen, öyle diyor ki başkalarının yanında ol, Allah-u Teala'yı zikret ama kimse anlamasın, kimse bilmesin. Onun derecesi çok daha fazla, çok daha derecesi yüksek. Buyuruyor ki kalben düşünülerek yapılan gizli zikirdeki esrardan murat, hafaza meleklerinin duymadığı bu zikrin, yani hani her sevabı görenler, yazan melekler var ya, murakip melekler, onların diyor hafaza meleklerinin duymadığı bu zikrin duyulandan 70 defada eftal olmasıdır. İşte diyor 70 defada eftal olmasıdır. Allah-u Teala'nın diyor bu gizli zikri hafi olan zikirdir. Diyor ki yine Şeyh-i Mezzup Hazretleri ikinci delil ise diyor tarikat piri Hazreti Şah Nakşibend Muhammed Bahattin Kudüs Esirül Aziz Kutbu Rabbani Gavs-ı Semedani Ecmaili İzmi Zahir ve Batın Vel Batın Eşşeyk Abdülhalike Gücdevani Kudüs Esirül Aziz hafi zikri verdi diyor. O emir ervah ve melekut aleminde verilmiş hakkında ve allemnahu min ledunni ilma buyrulan Hızır Aleyhisselam tarafından bu getirilmiştir diye buyruluyor. Allahu Ekber. Hazreti Şah da kalbi olan zikri hafi ile memur edilmiştir. Yine deriz ki İmam-ı Nevevi'nin El Eskar adlı eserinde Zikirler ve Dualar diye çok değerli bir eserdir dostlar. Bu kitabı muhakkak tavsiye ediyorum. Eğer ulaşabilen, alabilen varsa El Eskar adlı Dualar ve Zikirler adlı muazzam bir eser inşallah. Hizmetli bir eser. Diyor ki bu eserde diyor ki zikir kalben ve lisanen de olur. Eftal olan hem kalben hem de lisanen beraberce yapılmasıdır. İkisinden birisi tercih edilmesi lazım gelirse kalbi zikir biraz daha eftaldir diyor. Çünkü onda ibreler oynatacak bir şey yok. Ben senin karşısında oturuyorum, sohbet ediyorum, yüzüne bakıyorum, gülüyorum, kalbimden de Allah-u Teala'yı zikrediyorum. Allah-u Teala'ya yönelmişim. Tamamen her tarafım, bütün bedenimle, kalbimle, ruhumla Allah-u Teala'yı zikretmeye gayret gösteriyorum. Sen de zannediyorsun ki karşındaki arkadaş benimle sohbet ediyor. Ama neler kazanıyorsun orada? Çünkü kalbin Allah-u Teala ile meşgul. Elhamdülillah. Elbette ki Allah-u Teala senin de ismini yüceltir. Senin de ismini anar sen andığın sürece. Ve hafî zikir dostlar, işte kalben yapılan zikir riyadan da uzak olduğu için diyor huzur ve şuhuda vesile olur. Ve diyor ki hadika denilen bir kitapta dostlar Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildi ki Hazreti Ayşe annemiz şöyle dedi: hafî zikir cehri zikirden diyor 70 defa daha eftaldir. Kıyamet gününde kullar hesaba çekildiklerinde diyor hafaza melekleri yazdıklarını getirirler. Allah-u Teala der ki diyor bakın geride bir şey kaldı mı, bir daha bakın, bir daha inceleyin, böyle soracaktır diyor Yaradanım. Ve de diyor hafaza melekleri derler ki ya Rabbi bildiğimiz her şeyi yazdık, bu kul bu bunları yapmış, bunları yapmış ama başka bir şey bulamadık. Allah-u Teala der ki buyurur ki diyor yanımda mevcut bir gizleyişimi vereyim diyor, gizlenmişi vereyim. O da diyor hafazanın işitemediği kulumun yaptığı hafî zikirdir diyor. Onları siz bilemezsiniz diyor Yaradanım, ancak ben bilirim. İşte bitti. Kalbinden Allah-u Teala'yı zikrettin, kalbinden Allah-u Teala'yı anıyorsun. Hafaza melekleri onu bile yazamıyor. Kiramen katibi melekleri onu yazamıyor, bilemiyorlar. Sadece Yaradan'ın biliyor. Böyle aranızda olan bir sırrı neden çoğaltmayasınız ki? Allah-u Teala'ya olan muhabbetinizi neden arttırmayasınız ki? Şu fani dünyada herkes mal mülk derdine düşmüş, karın doyurma derdine düşmüş. Bütün dünya temaşalarını hepsini bir tencerenin içerisine koymuş. Onu da önümüze getirmiş, kepçe kepçe götürmeye çalışıyoruz. Peki Allah için bir şeyler yapabiliyor muyuz dostlar? Çok az değil mi? Yapıyoruz diyen zaten riya gösterişin içine girer. çok zor demek lazım değil mi dostlar? İşte bu çok zorun içinde neden senin de Allah-u Teala ile olan özel bir hesabın olmasın ki? Neden senin de Allah-u Teala ile aranda özel bir meblağ olaraktan değerlendirebileceğimiz, manevi olarak değerlendirebileceğimiz bir zikir çokluluğu olmasın ki? Kalbinden Allah de. Haydi, zikrullahı kalbine indirmeye çalış ve Allah'la aranda mümkün olduğu kadar irtibatı sağlamlaştır. Çünkü o sağlamlığın hatırına belki Allah-u Teala seni affeder. Nereden, nasıl yaradanımın affedeceğini hiçbir kimse bilemez dostlar. Mana aleminde insanlar öyle yerlere gelmişler ki, öyle hallerin içerisine girmişler ki, bu alemde gerçeği bulanlar daima Allah'ı şevkle, muhabbetle ananlardır dostlar. O aşk şarabını içenlerdir. Muhyiddin Arabi Hazretleri, Allah ondan razı olsun, Futuhat-ı Mekkiye adlı eserinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, aşk şarabını şöyle anlatıyor. Hak Teala'nın arif kullarına tecelli ettiği en ulvi makamdır. Bu ilahi şaraba susamış olanların gönül fukarası kişilere mahsus olmasıdır diyor. Kim ki bu şarabı içmekle kandım veya doydum derse yine bu aşka varmış sayılmaz diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki, hakiki aşk kanmadan, doymadan devamlı içmektir. Zikrullah'la bu aşk şarabını içen aşıkların rengi sararır diyor. Dudakları kurur, gözleri içine gömülür, kuvvetten düşer, yemekten kesilir. Aşkın kuvveti aşıkı maşukuna yaklaşmaya ve onunla buluşmaya sevk eder. Sevgiliyle karşılaştıkları vakit aşık korku içindedir. Kendinde onu karşılama kudreti bulamadığından kendinden geçer diyor. Aşkın kuvveti aşıkı cesaretlendirir, gayretlendirir ve ilahi lütuflarla sahibine kavuşturur dostlar. Şu unutulmamalıdır ki, aşkın kasesi kalptir. İşte muhabbetullah ve zikrullah bu kasenin içine konur. Şöyle ki, şeffaf bir cam kaseye konan çeşitli renklerdeki mayiler, şeffaf olan kasenin içine girince kase içine konan şeylerin rengini nasıl alıyor ise, böyle bir kase olan kalp de sevenin rengiyle sevilenin rengini almış olur. İşte sır burada. Anlayabildik mi? Tekrarlayayım isterseniz. Şeffaf bir şeyin içerisine renkli bir maye konulduğu zaman, bir tasın veya bir kasenin veya bir bardağın içerisinde konulan mayenin rengini nasıl alıyor ise, kalp de böyle. Sen de Allah-u Teala'nın muhabbetiyle o kalbe indirdiğin zaman, sen de o kalbin de işte konulanın rengine döner. Allah-u Teala'ya döner. Ve bu şekilde de diyor, sevenin renginde sevilenin rengini almış olur diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Diyor ki, senin ona aşık olman, onun sana aşık olmasından ileri gelmiştir. Sana sunduğu aşk şarabı, senin ona aşkının sonucu ve bir mükafatıdır diyor. Onun aşkını kaybedersen, sen seversin ama o seni sevmez diye buyuruyor. Ya Rabbi setrar. Sen Allah-u Teala'ya aşık olmak ister isen, gayret göstereceksin ki Yaradan'ım da seni sevsin. Ama seni sevdiği zaman ismini senin kalbine koyar ve o kalbindeki onun ismiyle muhabbetullah'ın içine girersin ve o zikir aleminin içerisine girersin, kendinden geçersin. İşte dersin, hakikaten de hayat buymuş. Bazıları hayatı görsellikte ararlar. Bazıları maneviyattan değil de maddiyatın içinde ararlar. Gerçek gönül erleri ise mana aleminde ararlar. Ama çok sabretmek lazım dostlar. Çünkü bu yolda zehirle pişmiş aşı gözünü kırpmadan yiyenler yükselir misali. Çok sabretmek lazım. Geceleri gafletle geçirmemek lazım. Ama kendi nefsime diyorum ki, sen horul horul uyu, ondan sonra da Rabbime aç ellerini. Ya Rabbi işlerim rast gide, ya Rabbi malım mülküm çoğala, ya Rabbi beni sıkıntılardan uzaklaştır. Bunu diyen kendi nefsime diyorum, sen bu dediklerine inanıyor musun ki? Olacak mı sanki? Çok zor. Rabbim lütfederse. O zaman senin buna inanmadığın halde nasıl Allah-u Teala'dan bunun olmasını beklersin ki? Düşünmek lazım dostlar. Diyorlar ki Nakşi tarikatının piri ve reisi Hazreti Şeyh Muhammed Vahaddin ve sonraki pirlerin hepsi de zahir ve batın ilimlerde tam kemale ermişler. Hazreti Resul'ün sahih hadislerini incelemişlerdir. Bu yolun müstahsısı olarak saliklere kalpte hafî zikrini talim etmişler. Bunların en doğru yol üzerine olduklarından hiç şüphe yoktur. Diyor ki kalbinden sessiz sessiz git. Fakat bunda bir kapı açmak istiyorum. Diğer hizmet kollarında da haşa onlara sözümüz yok. Onlar da kendi hizmetlerini kendi dallarında veriyorlar. Bu bir tavsiyedir dostlar. Evet. Diyor ki gönül dostu Şeyh Mezhup Hazretleri. Allah-u Teala'yı zikir üç çeşittir. Lisan ile, kalp ile ve ruh iledir. Birçok eserlerde iki çeşittir diye gösterilmiştir. Sadece lisan ve kalple olur diye. Ama bu gönül sultanı diyor ki, mana aleminden öğretildiği şekliyle diyor ki, bu üç şekildedir ve üçüncüsü de ruh iledir diyor. Birincisi diyor lisan ile olan zikir avam ve nasıl yapar diyor. Avam yapar bunu. Bu zikrin çokluğu halinde kalbe de sirayet eder, kalbi karışıklık ve gafletten haberdar eder. İkincisinde diyor kalp ile zikir hastalara mahsus, saliklere mahsustur. Çünkü salik bu zikir ile fena ve gaybe doğru terakki ederek yol alır diyor. Şeyh Mezhup Hazretleri'nde getirdiği üçüncüsü ise diyor, işte birçok eserde olmayan bu üçüncü bahsedilen şey, ruh ile yapılan zikir ise hasların hasına, kamil evliyaullahlara ve Allah dostlarına mahsustur. Kalbi zikri geçtikten sonra hasıl olur diyor. Ruhun zikri. Odur ki işte insanı alemlerden alemlere götürür. Allah-u Teala'nın lütfuna erdirir. Sevmiştir, sevilmiştir, seçilmiştir ve bunun üzerine de Allah-u Teala rütfetmiş ve ruhu da zikrin içerisine girmiştir diyor. Ve ondan sonra diyor, talebe huzur ve şuhuda erdiğinde artık zikir keser, zikri de kesilir. Çünkü Allah-u Teala ile huzur hasıl olmuştur. Bu ihsan ve tefekkür makamıdır diyor. Bu makam için ihsan hadis-i şerifte şöyle rivayet edilmiştir. Kainatın efendisi iki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki onu görürcesine ibadet edeceksin. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Ve yine buyuruyor ki bir saat tefekkür 60 yıl ibadetten daha hayırlıdır. İşte dostlar, bir saat tefekkür 60 yıl ibadetten. Ben bazen kendi kendime soruyorum. 60 yıl senin ömrün var mı veya olacak mı? Peki soru işareti. Allah bilir deriz değil mi dostlar? Sonra kendi kendime diyorum ki sen bu zamana kadar gafletle hayatını geçiren günahkar olsan sen. Kendi nefsime sizi tenzih ederim. Allah için diyorum oturup da bir saat tefekkür ettin mi? Bir saat. Allah-u Teala'yı hatırladın mı? Gözlerini kapadın mı? Kendini tamamen bırak. Bunu deneyebilirsiniz dostlar. Örneğin güzelce abdest alın. Akşamleyin olursa daha iyi olur. İnsanların yattığı saatlerde, rüya olmayan, gösteriş olmayan saatlerde, erkeklerin olduğu saatte, yani erkek gibi oturup da Allah-u Teala'yı zikredenlerin zikrettiği saatlerde, hani Allah-u Teala isteyen yok mu vereyim dediği saatlerde, bazılarının da horul horul uyuduğu saatlere denk gelen saatte, abdestini aldın, seccadeni serdin, loş bir ışık içeride, çok hafif, dikkat dağıtmayacak, evin içerisinde çıt yok. Allah-u Teala'nın rızayı yahisi için iki rekat teheccüd namazı kıldın. Ve ondan sonra gücün var bir iki rekat daha kıl. Yine gücün var bir iki rekat daha kıl. Ondan sonra ellerini aç, Allah-u Teala'ya yalvar. Ağla ağlaya bildiğin kadar. İste sahibinden, seni yaradan Rabbinden iste. Çünkü artık sen sevdiğinle beraber hasbihal ediyorsun. Yaradanından iste. Her şeyin hayırlısını iste. Ve yalvar. Ya Rabbi, seni zikretmeyi, seni anmayı ve seninle beraber olmayı bana nasip eyle diye ve kainatın efendisinden iste. Ya Rabbi, Resulullah'ın hatırına bahşeyle de, sevdiklerinin hatırına bahşeyle de ve ondan sonra Allah-u Teala'ya özel halinde varsa münacat et. Sonra bitirdikten sonra başını kalbinin üzerine eğ. Sonra gözlerini kapa. Ve kalbinden Allah de. Hay de. Ruhunun derinliklerine kadar değsin. Kendini vermeye çalış. Başka mana alemlerine kendini götürmeye çalış. Düşün. Şu anda belki de Kabe'desin. Gözlerini kapattın. Hacerül Esved'in yanındasın. Gözlerini kapamışsın. Ve orada Allah-u Teala'nın beytinde Allah-u Teala'yı zikrediyorsun. Öyle hayal et. Veyahut da Medine'ye, Medine-i Münevvere'ye git. Kainatın Efendisi'nin yanında olduğunu hisset. Tam onun ravzada önüne gelmişsin. Sağında ve solunda Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh istirahat ediyorlar. Ortada da kainatın efendisi. Sonra gözünü kapa, kainatın efendisinin yanında zikrullah'a girmeye başla. Öyle hayal et. Bak bakalım neler olacak. Allah için gözünü kapattın, onun rızasını kazanmak için zikrullah'a eğdin başını. Bak bakalım kimler gelip geçecekler. Ondan sonra öyle sessiz sakin bakarsın. Belki de Allah-u Teala'nın rahmetiyle gözyaşlarının pınarları hafif hafif harekete geçer. Iğıl ığıl gözyaşları dökülür kalbinin üzerine. Belki de seccadenin üzerine pıt pıt diye dökülmeye başlar. O arada sen zikrullahın içerisindesin. Allah-u Teala'yı zikrediyorsun. Ravza-i Mutahara'da, belki de Kabe'nin içerisinde tamamen kendini oraya adapte ettin. Ve aşağı alaya doğru belki hayal ediyorsun, ellerini kaldırdın. Yukarıdan manevi bir ışık geliyor. Bir ışın akını iniyor aşağıya. Bir rahmet iniyor belki de. Samimi olursan belki onu da hayal edebilirsin. Üzerine ığıl ığıl geliyor. Belki üzerine konfeti gibi dökülüyor nurdan damlalar. O arada sen yine zikrin içindesin. Kalbinin içerisinde bir hareket olmaya başladı. Belki de ayakların yerden kesildiğini hissetmeye başladın. Kendinden geçtin. Sonra öyle bir hale geldin ki damaklarında tatlı tatlı tatlar hissetmeye başladın. Bir hoş olmaya başladın. Başın dönmeye başladı. Mana aleminin içerisine girmeye başladın. Allah-u Teala'nın zikrinin içerisine girmeye başladın. Baktın ki olabilir ya. Rabbim diledikten sonra neden olmasın ki? Öyle bir hal kapı açıldı ki kainatın efendisi karşına geldi. Allahu Ekber! Belki de damarlarındaki kan bile kurur o anda. Öyle bir hoş olursun ki. Sonra kainatın efendisini seyrettiğini hisset. O anda belki ondan bir şey istemeye bile utanırsın. Sonra belki seni alırlar götürürler. Hani şu Kabe'ye gitmek isteyip de gidemeyenler gibi. Allah-u Teala'ya öyle teslim olmuş insanlar var ki Kabe'ye gitmek ister fakat gidemez. Ağlarlar. Derler ki ya Rabbi, senin beytini görmek istiyorum ama maddi gücüm yoktur ya Rabbi. Oralara gitmeye imkanım yoktur ya Rabbi diyen, Allah için yanıp tutuşan o Rabbimin güzel kulları var ya, onların istediği gibi Kabe'yi istersen Allah-u Teala'dan, bir bakarsın ki Kabe bir tepsinin üzerine konmuş ve önüne getirilmiş. Belki de kalpten bir ses gelir. Sen benim beytime gelemedin ama kulum, ben beytimi sana getirdim. Allahu Ekber! Allah için bunlar çok zor değil dostlar. Vallahi samimi olun. Allah-u Teala beytini sana da getirir. Belki de bir bakarsın ki seni beytine götürür. Ondan sonra da tavafını yaptırır sana. Sen Allah-u Teala'yı istedikten sonra, sen Rabbini istedikten sonra, Rabbin sana beyti getirmiş nedir ki? Allah-u Teala'nın hazinesini ne sen bilebilirsin, ne de ben bilebilirim. Onu ancak Rabbim bilir. Sen samimi ol, sen Allah için iste de, Rabbim vermeye kadirdir elhamdülillah. İşte zikir bu kadar güzel dostlar. Öyle aleme dalarsın ki, bir gönül dostu diyor ki, sizler geceleri yatar uyursunuz ama sizin yatağınızın başına geceliğin kimler gelir, kimler geçer bir bilseniz, bir dahaki gece uyumadan beklersiniz. Gerçek Allah dostları diyorlar ki, o muhabbetin içerisine giren dervişler, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya çalışan kainatın efendisinin ümmet adayları, ümmetleri diyor ki, geceleri öyle haller olur ki, bizler sabahleyin güneş doğacak diye korkarız. Bizler Allah-u Teala ile olan muhabbetimiz bitecek diye sabahın ilk ışıklarını görmekten korkarız diyorlar. Gördüğümüz zaman da üzülürüz. Eyvah ya Rabbi, bugün de sohbetimiz bitti. Ve ondan sonra diyor, onlar bir dahaki geceyi iple çekerler. Gelsin de yine aynı saatlerde Allah-u Teala'yı zikredeyim diye. Sayılı bir ömür, her dakika kronometre gibi çalışan bir zaman. Eğer bunlara ulaşamazsan, birden bakarsın ki Azrail tepene binmiş, haydi gidiyoruz. Eyvah, bırak beni, ne olur beni bırak, ben Allah'ı zikredeceğim. Ne olur beni bırak, daha namaz kılmadım, daha namaza başlamadım. Ben Müslümanım ama namaz kılmayı da çok istiyorum ama namaza yetişemedim, ne olur. Biraz daha zaman ver, biraz daha zaman ver ki namazıma başlayayım. Allah-u Teala'nın karşısına zaman namazsız çıkmak istemiyorum derse, bir de bakarsın başkasını yakalamış. Ama haydi gidiyoruz dediği zaman, hayır ben böyle gitmek istemiyorum, ben örtümü üzerime geçirip de gitmek istiyorum, ben kapanmak istiyorum. Ama vaktin geçti, artık senin defterin kapandı derlerse veya demeye bile hacet görmeden haydi gidiyoruz dediklerinde, arkadan dönüp baktığın zaman, ya Rabbi bu kadar zamanı ben nasıl gaflette geçirdim diye düşünmene bile fırsat kalmadan seni alır giderler. Onun için dostlar, Allah-u Teala'yı çok zikredelim. Kalbimizden hafi olarak veyahut da cehri olarak şunu unutmamalıyız ki, insanoğlu her aldığı nefeste Allah-u Teala'ya biraz daha yaklaşıyor. Allah-u Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affetsin. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. Ayetin birincisine şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse beni anın. Zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin. Bakara suresi 152. ayet-i kerime. Bir yerinde, Rabbinizin lütfundan rızık aramanızda bir günah yoktur. Arafat'tan sel gibi akıp inerken, Meş'arül Haram'da Allah-u Teala'yı zikredin. Daha önce sapıklardan olduğunuz halde size doğru yolu gösterdiği gibi onu anın. Bakara suresi 198. ayet-i kerime. Bir diğerinde, hac ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi veya daha fazlasıyla Allah-u Teala'yı zikredin. İnsanlardan bir kısmı Rabbimiz nimetlerini bize dünyada ver der. Bunların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da Rabbimiz bize dünyada da iyiliği, ahirette de iyiliği ver ve bizi cehennem azabından koru der. İşte onların kazandıklarından payları vardır. Allah çok çabuk hesap görendir. Bakara suresi 200 ve 202. ayet-i kerime. Bir hadis-i şerife göre diyor ki, üç kişinin duası reddolmaz. Yani muhakkak kabul olunur. Birincisi, Allah'ı çok zikir edenin. İkincisi mazlumun, üçüncüsü adil sultanındır diye buyruluyor. Yine ayet-i kerimelerle devamla buyruluyor ki Allah'ı belirli günlerde zikredin. Bakara suresi 203. ayet-i kerime. Ve bir yerinde Rabbini çokça zikret, an, sabah akşam onu tesbih et dedi. Ali İmran suresi 41. ayet-i kerime. Bir yerinde onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Sana tesbih ve tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinden koru buyrulur. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. Bir yerinde namaz kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikrediniz. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Bir yerinde onlar namaza kalktıkları vakit tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar. Nisa suresi 142. ayet-i kerime. Şüphesiz ki şeytan kumar ve içki ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan men etmek ister. Artık bunlardan vazgeçmeyecek misiniz? Maide suresi 91. ayet-i kerime. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri huzurundan kovma. Enam suresi 52. ayet-i kerime. Her mescitte yüzlerinizi Allah'a çevirin ve dini sadece onun için tahsis ederek ona yalvarın. Araf suresi 29. ayet-i kerime. Rablerinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü o aşırı gidenleri sevmez. Yeryüzünü düzelttikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak Allah'a dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. Araf suresi 55 ve 56. ayet-i kerime. En güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a bu isimlerle dua edin. Araf suresi 180. ayet-i kerime. Sabah akşam yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle Rabbini içinden an. Gafillerden olma. Araf suresi 205. ayet-i kerime. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a zikir edildiği zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları kat kat artırır ve sadece Rablerine güvenirler. Enfal suresi 2. ayet-i kerime. Bununla ilgili şöyle buyruluyor. Allahu Teala'yı zikreden insanın kalbinde Allahu Teala'nın korkusu oluşur ve Allahu Teala'yı korkanlar çok büyük insanlardır. Süfyan-ı Servi Hazretleri bir gün şöyle buyurdu. Biz öyle Müslümanlara yetiştik ki İçlerinden birine Allah'tan kork denildiği ve böyle bir uyarı sevgiyle yapıldığı zaman ona bir muhabbetle aman Allah'tan kork dediğimiz zaman o sevgiyle karşılardı. Halbuki diyor onların öncesi dönemlerini söylüyor. Halbuki diyor Selvan-ı Servi Hazretleri şimdi kork Allah'tan kork denildiği zaman böyle birine söylesek hemen inciniyor, gocunuyor diyor. İnsanı tersliyor. Ben Allah'tan korkmasını bilmiyorum mu diyor. Öyle ki diyor devrin birinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dediler ki ey Ömer Allah'tan kork deyince diyor koca Ömer helbeti ilahiyeden diyor Allah diyerek diyor bayılıp yere düşmüş ve Allahu Teala'nın korkusuyla tiril tiril titriyordu düştüğü yerde bayılan Ömer diyor. İşte bu da bir Allah korkusudur diye örnek veriyor Süfyan-ı Servi Hazretleri. Evet, yine ayete devamla. Allah'a yönelirler, iman edip Allah'ı zikrederek kalpleri huzura kavuşturanlardır. İyi bilinmelidir ki kalpler Allah'ı zikir etmekle huzura kavuşur. Rad suresi 28. ayet-i kerime. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Nasıl çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. İsra suresi 110. ayet-i kerime. Bir şeyi unuttuğun zaman Rabbini an. Kehf suresi 24. ayet-i kerime. Ey Muhammed! Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona ibadet edenlerle birlikte kendini tut, sabret. Sakın dünya hayatının aldatıcı zinetine kapılıp gözünü asabından ayırma. Kötülük yapacağını bildiğimiz için kalbini bizi anmaktan uzaklaştırdığımız, arzularının kölesi olmuş, işi gücü haddi aşmak olan kimseye sakın uyma. Kehf suresi 28. ayeti kerime. O gün cehennemi mutlaka kafirlerin gözleri önüne dikeceğiz. Onların gözleri ayetlerime karşı perdeliydi. Kelamımı işitemiyorlardı. Kehf suresi 100 ve 101. ayeti kerime. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya lütuf ve ihsanına kıssadır. Hani bir zaman Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. Meryem suresi 2 ve 3. ayeti kerime. Sadece Rabbime ibadet ediyorum. Umarım ki Rabbime dua edip de mağrur ve mahzun olmam. Meryem suresi 48. ayeti kerime. Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et. Beni anmak için namaz kıl. Herkesin yaptığının karşılığını görmesi için zamanını gizli tuttuğum kıyamet mutlaka gelecektir. Taha suresi 14 ve 15. ayeti kerime. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmada ve emirlerimi tebliğde gevşek davranmayın. Taha suresi 42. ayeti kerime. Nuh da hüküm ile ilim verdik. Nuh'a da hüküm ile ilim verdik. Hani o önceleri bizi yalanlamıştı da biz duasını kabul edip onu ve ailesini bütün büyük sıkıntılardan kurtarmıştık. Enbiya suresi 76. ayet-i kerime. Eyyub'u da hatırla. O bir zaman Rabbine doğrusu ben bir derde yakalandım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. Enbiya suresi 83. ayet-i kerime. Zünnun olan Yunus'u da hatırla. O bir zaman kızarak kavmini bırakıp gitmişti. Bizim yeryüzünü kendisine dar getiremeyeceğimizi sanmıştı. Sonunda karanlıklar içinde kalıp şöyle niyaz etti. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Doğrusu ben zalimlerden oldum. Enbiya suresi 87. ayeti kerime. Zekeriya'yı da hatırla. O bir zaman Rabbine, Rabbim beni tek başıma evlatsız bırakma, varislerin en hayırlısı sensin diye yalvarmıştı. Enbiya suresi 89. ayet-i kerime. Gerçekten onlar, yani peygamberler, hayırlı işlere koşarlar. Rızamızı umarak ve gazabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize huşu ile itaat ederlerdi. Enbiya suresi 90. ayet-i kerime. Ey Muhammed! Mütevazi ve ihlaslı olanlara müjdele! Onların Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Haç suresi 34 ve 35. ayet-i kerime. Çünkü kullarımdan bir zümre vardır. Onlar, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi. Siz onları alaya alırdınız. O kadar ki bu davranışınız beni anmayı unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Bugün onları sabırlarının karşılığı olarak kurtuluşa ermekle mükafatlandırdım. Mü'minin suresi 109 ve 111. ayet kerimeler. Öyle insanlar vardır ki onları ne bir ticaret ne bir alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Nur suresi 37. ayeti kerime. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayeti kerime. Bizim ayetlerimize ancak kendilerini hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamadan Rablerini tesbih ederler, çok ibadet etmekten vücutları yataktan uzak kalanlar, Rablerine korku ve ümitle dua edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak edenler inanır. Secde suresi 15 ve 16. ayet-i kerimeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dostlar, gecenin son saatleri Allah indinde ibadet için çok makbuldür. Mümkün olduğu kadar o zaman Allah'ı zikrediniz. Bu not Cami-i Sayın adlı eserde buyurulmaktadır. Ve yine ayette buyuruluyor ki, muhakkak Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ın rahmetini ve ahiretin nimetlerini arzulayanlar için güzel bir numune vardır. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Önce müminlerin sıfatlarını beyan ettikten sonra buyurdu ki, Allah'ı çok zikir eden erkeklerle, Allah'ı çok zikir eden kadınlara şüphesiz ki Allah'ın mağfiret ve mükafat hazırlamıştır. Ahzab suresi 35. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikir edin. Ona sabah akşam tesbih edin. Ahzab suresi 41 ve 42. ayet-i kerimeler. Yemin olsun ki Nuh kavminin imana gelmemesi üzerine bize dua etmişti de ne güzel kabul etmiştik. Saffat suresi 75. ayet-i kerime. Kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah sözlerin en güzeli olan Kur'an'ı ayetleri birbirine benzeyen karşılıklı hükümleri zikreden bir kitap olarak indirmiştir. O Kur'an'dan Rablerinden korkanların derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın bir hidayet rehberidir. Allah onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi de doğru yoldan saptırırsa onu doğru yola getirecek kimse yoktur. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Kafirler istemeseler de dini Allah'a tahsis ederek sadece ona yalvarın. Mü'min suresi 14. ayet-i kerime. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dini Allah'a tahsis ederek ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek sadece ona yalvarın. Mü'min suresi 65. ayet-i kerime. Kim Rahman olan Allah'ı anmaktan yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan her zaman onunla beraberdir. Zuhruf suresi 36. ayet-i kerime. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun yanında bulunan müminler kafirlere karşı çok sert, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lütuf ve rızasını dilerler. Onların yüzlerinde secde izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, derken kuvvetlenmiş, kalınlaşmış, sapı üzerinde dosdoğru dikilmiş bir ekine benzerler ki, bu çiftçilerin hoşuna gider. İşte Allah kafirleri öfkelendirmek için müminleri böyle çoğaltıp geliştirmiştir. Allah onlardan iman edenlere, iman edip de salih ameller işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih suresi 29. ayet-i kerime. Ayette rükû, secdeler ve namazın fazileti anlatılmak istendiği açık ve seçiktir. Ama diğer taraftan kelime-i tevhidin ikinci bölümü olan Muhammed'in Resulullah'ın önemi de açıkça anlatılmaktadır. İmam-ı Razi rahmetullahi aleyh bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Hudeybiye anlaşmasında kafirler anlaşmaya Allah'ın elçisi Muhammed yazılmasını kabul etmediler de Abdullah'ın oğlu Muhammed yazılmasını istemişlerdi. İşte Allah bu ayette buyuruyor ki Allah bizzat Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet eder. Elçiyi gönderen eğer bu benim elçimdir derse artık pek çok insan inkar etse bile ne çıkar? Bu şahitlikle Allah bizzat Muhammed Allah'ın elçisidir diye ısrar ediyor. Ayet-i kerimede daha başka konular da vardır. Bunlardan biri müminlerin alınlarında açıkça bir izin bulunmasıdır. Bunun tefsirinde birkaç görüş vardır. Gece ibadete devam edenlerin yüz ve çehrelerinde bulunan nurdur. Böyle diyenler olmuştur. İmam-ı Razi de diyor ki, iki kişi aynı geceyi uykusuz geçirse, biri oyun ve eğlence ile, diğeri de ibadetle, Kur'an-ı Kerim okumakla ve ilim öğrenmekle geçirirse, sabahleyin onların yüzlerine bakanlar ikisi arasındaki açık farkı göreceklerdir. Gece eğlenceyle geçirenin çehresinin ibadetle geçirenin çehresi gibi olmadığını alenen fark edeceklerdir. İmam-ı Malik ve daha başka bazı alimler bu ayeti göz önüne alarak sahabe-i kirama hakaret edip sövenlerin küfrüne karar vermişlerdir. Bu böyle bilinmiş olabilir diye buyuruyorlar. Yine ayeti kerimede devamla, iman edenlerin Allah'ın zikrine ve indirilen hakka karşı huşu içinde olmalarının zamanı gelmedi mi? Hadid suresi 16. ayeti kerime. Şeytan onları kaplamış ve Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın hizbindendir. İyi bilinmelidir ki şeytanın hizbinden olanlar mutlaka hüsrandadırlar. Mücadele suresi 19. ayeti kerime. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 10. ayeti kerime. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim böyle olursa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Münafıkun suresi 9. ayeti kerime. Kim Rabbine zikirden yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır. Cin suresi 17. ayeti kerime. Allah'ın kulu Muhammed namaza kalkıp ibadet ettiği zaman kafirler üzerine üşüşüyor, neredeyse keçe gibi birbirlerine giriyorlardı. Ey Muhammed, de ki ben sadece Rabbime ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Cin suresi 19 ve 20. ayet-i kerime. Rabbinin adını an ve her şeyi kalbinden çıkartıp sadece ona yönel. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir bölümünde ona secde et ve gece uzun zaman onu tesbih et. Doğrusu şu kafirler çabuk elde edilen dünya varlığını severler. Ve şiddeti ağır olan günü arkalarına atarlar. Dehr suresi 25, 26 ve 27. ayet-i kerimeler. Kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni kaydırıp devireceklerdi. O delidir diyorlardı. Kalem suresi 51. ayet-i kerime. Gözle kaydırarak düşürmekten maksat kin ve düşmanlığın fazla oluşudur. Hasan-ı Basri Hazretleri nazar yani göz değen kimselere bu ayetin okunmasının faydalı olacağını söylüyorlardı. Yani Kalem suresi 51. ayet-i kerimeyi nazara karşı okunursa hoş olur diye buyruluyor. Ve son ayet-i kerimede de şüphesiz ki kötü ahlaktan arınmış olan ve Rabbini anıp zikreden sonra da namaz kılan kurtulmuş ve saadete ermiştir. Âlâ suresi 14 ve 15. ayeti kerimeler. Ve daha birçokları dostlar. Allahu Teala illaki ve ille diyor ki anın, anın, anın. Zikredin, yine zikredin, yine zikredin. Kesin emir. Allahu Teala'nın biiznillah en büyük emirlerinden bir tanesi. Allahu Teala'yı zikredeceksin. Ve bu tabii Allahu Teala'yı tefekkür etmekle, Allahu Teala'nın ilmini okumakla, kelamı Allahu Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumakla ve kalbinden, dilinden, aklından geçirdiğin şekilde Allahu Teala'yı tefekkür ederek kalbinden geçirdiğin zikrullah'la bu olacaktır dostlar. Ve yapmamakta da hakikaten sual vardır. Allah-u Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Ebu Derda rahmetullahi aleyh, Allah ondan razı olsun. Diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Sizin amellerinizin Allah katında en temizini, dereceleriniz arasında en yükseğini, sizin için altın ve gümüşten sadaka vermekten daha hayırlısını ve düşmanlarınızla karşılaşıp da onların boyunlarını vurmanızdan ve onların sizin boynunuzu vurmasından sizin için daha hayırlısını haber vereyim mi? Sahabeler dediler ki, haber ver ya Resulallah, nedir o? Hazreti Peygamber dedi ki, Allah'ı zikretmektir diye buyuruldu. Ve bu hadisin senetlerinde örnek Ahmed, Tirmizi ve İbn-i Mace'den rivayette diye tekrarı bildiriliyor. Allah-u Teala'yı zikretmektir diyor. Ne kadar ciddi bir mesele Allah-u Teala'yı zikretmek. Ne kadar şanslı Allah-u Teala'yı zikreden dil. Onu zikreden kalp. İnşallah o kalbin zikriyle de vefat ederiz de huzuru ilahiye kalbimiz Allah derken ölürüz de Allah-u Teala'nın zikriyle huzuru ilahiye çıkarız. Hani buyruluyor ya, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolunur. Şimdi sen nefis koca olanı gözünün önüne getir, nasıl yaşadığını gör, nasıl öleceğini tahmin et ve nasıl huzuru ilahiye çıkacağını anla. Şu anki halinle yarının neler olacağını Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Ve dostlar, Ahmet, Tirmizi ve Beyhaki'nin Ebu Said'in rivayetine göre, diyor ki Ebu Said'den rivayetine göre, kıyamet gününde Allah katında derecesi üstün olan kulun hangisi olduğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruldu. Ve kainatın efendisi buyurdu ki yine Allah'ı çok zikredenlerdir dedi. Dediler ki ya Resulallah, Allah yolunda savaşan gazilerden de mi? Ve böyle dedim diyor. Kainatın efendisi de dedi ki kafir ve müşriklere kılıcı kırılıncaya, vücudu kanlara boyanıncaya kadar savaşırsa da Allah'ı zikredenler derece olarak ondan üstündür diye buyruluyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadi bakalım dostlar, Allah-u Teala'yı zikretmenin güzelliğine bak. Keferenin kafasında kılıç kırıyorsun, onun diyor kafasından aşağı ve bu yolda diyor harp ederken kanlar içerisine bulunuyorsun. Ama diyor ki Allah-u Teala'yı zikredenler, Allah-u Teala'yı, Allah'ı zikredenler derece olarak onlardan üstündür diyor kainatın efendisi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Zikrin üstünlüğü her an ve zaman içinde yapılmasıyla dolayıdır dostlar. Yapılabilmesinden dolayıdır. Yani ama cihat ve zekat gibi benzeri şeyler belli zaman ve şartlara bağlıdır dostlar. Her an bunları yapmak mümkün değildir. Her an cihat yapamazsın. Her an zekat veremezsin. Cihat etme mecburiyeti ortaya çıktığında veya zekat veya sadaka verme mecburiyeti geldiğinde ise bunları yerine getirmek hepsinden üstündür elbette ki. Nitekim hadis-i şeriflerde o ibadetlerin, yani namazın, orucun, zekatın, cihadın faziletleri ve üstünlükleri zaten bildirilmiştir. Bunların vakit ve şartlarıyla sınırlıdır bunlar. Mesela öğlen namazı vakti geldiğinde ikindiyi kılamazsın. Elbette değil mi? Bir zamanı var. Zekatı vermenin de belirli bir zamanı var. Elbette ki. Orucu tutmanın da belirli zamanlar arasında müsaadesi var. Ya zikrullahın zamanı nasıl? Hadi bakalım, zikrullahın zamanı hangi zamanlar arasındadır diye ona bir ölçü koyabilir misin? Hayır, hayır. Zikrullahın zamanı yok. Allah'ı zikretmek ise süreklidir ve bu yönüyle hepsinden de üstündür. Her an, her halükarda Allah-u Teala'yı zikredebilirsin. Zikir çünkü hepsinden üstündür. Her yönüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi. Diyor ki, her şeyi temizleyen, her kiri gideren bir şey vardır. Kalpleri temizleyen şey de Allah'ı zikretmektir. Allah'ın azabından kurtaracak zikirden tesirli hiçbir şey yoktur diyor kainatın efendisi. Allahu Ekber. Hadi sen gel de kalbini şimdi dünyalıklarla doldur. Hadi sen gel de kalbini Allah-u Teala'nın zikrinden başkasıyla oyala. Kainatın efendisi böyle buyuruyor. Bir sürü ayetlerde de Allah-u Teala beni anın anın anın zikredin diye buyuruyor. Ve bu kadar da mükafatlar verilecek, sonsuz şeyler. Ve diyor ki hatta kalbinden diyor, dilin damağının arasına sıkıştırdın, cehri de vermedin diyor, hafi olarak kalbinde sakladın, nakşi sessiz olaraktan Allah-u Teala'yı zikrediyorsun. Hafaza melekleri bile bunu yazamıyor, Rabbin biliyor. Ondan sonra senin hesabın çıkartılacak. Huzur-u ilahide diyecekler ki hafaza melekleri, ya Rabbi bunlar. Rabbin diyecek ki hayır. O Allah-u Teala'yı kalbinden çok zikretti. Şu zikirleri yaptı. Haydi bakalım yaradanım orada belki bir zikrin karşılığında sana neler verecek. Ve birçok zikir. İnsanların arasındasın. Ticaretinle uğraşıyorsun. İşinle gücünle berabersin. Ama kalbin Allah-u Teala ile beraber. Her an böyle olmak çok zor devamlı dostlar. Çünkü Allah dostlara diyor ki devamlı hal mahaldir. Devamlı hal üzerine olamazsın. Peki bu ara içerisinde her zaman hal üzerinde olamıyorsun ama aklına geldiği anlarda Allah-u Teala'ya hemen zikre girdin. Kalbinden Allah demeye başladın. Allah, Allah, sessiz, sakin, sakin. Hiç kimse duymuyor. Arkadaşlarınla beraber oturuyorsun, iş yapıyorsun ama senin kalbinde Allah-u Teala'nın zikri oluşmaya başladı. Ve elektrik arka gibi aklanmaya başladı. Huzurlusun, mutlusun. Çünkü Allah-u Teala kendisini zikretmesini sana müsaade etmiş ki onu zikredebiliyorsun. Bundan güzel ne olabilir ki? İşte diyor ya, kalpleri temizleyen diyor kainatın efendisi, her şeyi temizleyen, her kiri gideren bir şey vardır. Kalpleri temizleyen şey de Allah'ı zikretmektir. Allah'ın azabından kurtaracak zikirden tesirli bir şey yoktur diyor kainatın efendisi. Hadi sen gel de Allah-u Teala'yı zikretme. Dostlar, eğer böyle anlatıldığı üzere ve bunları öğrendikten sonra samimiyetle söylüyorum, Allah-u Teala inşallah bize zikretmeyi nasip eylesin. Bunlar öğrenildiği andan itibaren uyarlılığı içerisine geçirmesi lazım. Hemen insan hayatına geçirmesi lazım. Hani ashab sahabeler bir ayette bir şey indiği zaman, ayet-i kerime indiği zaman hemen hayatına geçirirlerdi. Hani sahabe öğrendiği zaman hemen koşar uygulamaya başlardı. Bizler zaten bunları biliyoruz değil mi dostlar? Bildikten sonra da uygulamada bazen unutuyoruz diyelim. Hani gafil davranıyoruz. Farkında olmadan. İşte şimdi hatırladın, şu anda Allah-u Teala'nın zikretmenin ne kadar üstün bir şey olduğunu öğrendin. Zaten biliyordun, hatırladın diyelim. Şimdi, şu anda bizi dinlerken bile, mikrofon aracılığıyla ulaşılan radyolarla bütün evlerde bizi dinleyen kardeşlerimiz, şu anda beni dinlerken bile senin kalbinin Allah dememesine sebep olabilir mi? Sen de şu anda bizi ulaştığımız kardeşimiz, kalbinden Allah Allah zikrine girmemeye bir sebep var mı? Gir hemen. Hemen kalbinden Allah zikrine başla. Çünkü her bir zikrin mükafatı var. Kimse duymasın yanındaki. Ve başladın Allah-u Teala'yı zikretmeye. Belki birazdan istirahat edeceksin, yatağa uzanacaksın, yatacaksın. Abdesti girmeye gayret göstereceksin. Ama dersen ki su soğuktur, şu anda abdest alamam. Abdestsiz gir. Sağ tarafına yattın. Allah-u Teala'ya iltica ettin. Bildiğin ayetleri okudun, sevdiklerini, ölmüşlerine, dua bekleyenlere, kainatın efendisinin başlayarak hediye ettin. Ondan sonra da sağ tarafına uzandın ve ondan sonra da Allah-u Teala'yı zikretmeye başladın. Allah diye diye uyudun. Ve öyle uyuduktan sonra dostlar, düşünün, böyle niyetle yattın ve böyle niyetle de uyudun. Kim bilir geceliğin seni nerelere götürür, nerelere getirirler. Nerelerde gezersin, ne rüyalar görürsün. Allahu Ekber. Sonra sabahleyin uyandığında belki ne mutlu olaylarla uyanacaksın. Kim bir Allah-u Teala'yı zikrederek uyuyan insan elbette ki öyle bir halle uyur ki elhamdülillah. Sabahleyin belki uyandığında Allah-u Teala'nın zikri yine diline gelecek. Yine senin kalbini saracak. Ve böyle şekilde Allah-u Teala'nın zikrini tamamen kendinde oluşturmaya başladıktan sonra artık kalp doymaz. Devamlı zikrullah ister. O nasıl devamlı daha zikrullah ister. Kalbinden otururken, kalkarken, yatarken devamlı zikrullahın içerisine girer. Ondan sonra da işte, ondan sonra da öyle bir hale gelirsin ki onu Mevlam bilir. İnşallah Mevlam bildirmek nasip etsin. Ve dostlar yine devamla şöyle buyruluyor. Biraz önceki hadis-i şerifte diyor ki kainatın efendisinin hani kalpleri zikirden tesirli bir şey yoktur. Kalpleri temizleyen şey Allah'ın zikretmekten başka Allah'ın azabından kurtaracak zikirden tesirli bir şey yoktur diyor. Bu hadis-i şerifte zikir kalbi temizleyen bir ibadet olarak bildirildiğine göre zikrin hepsinden üstün olduğu anlaşılıyor. Nitekim bir ibadetin ibadet olabilmesi için ihlaslı yapılması gerekir dostlar. Onun da dayanağı kalbin temiz olmasıdır. Buna dayanarak bazı tasavvuf erbabı bu zikrin kalple yapılan sessiz zikir olduğunu ileri sürüyor. Kalple yapılan zikir ise kalbin diyor her an Allah'a bağlı olması ondan gafil olmamasıdır. Böyle bir zikrin her ibadetten üstün oluşunda ne şüphe vardır ki? Kalp her an Allah'ı anar. Onu zikrederse artık o kalbin sahibi kişinin herhangi bir ibadeti telef etmesi mümkün mü ki dostlar? Mümkün mü? Hayır. İç ve dış bütün uzuvlar kalbe bağlanır. Kalpte Allah Teala o Teala'nın zikrinin hakim olması diğer uzuvlara da ona göre düzenlenir diyor. Allah aşıklarının kalplerini kim bilmez ki? Bir kişi diyor Selman radıyallahu anh hazretlerine en üstün ve değerli amel yani ibadet hangisi diye sordular. Ve şöyle dedi. Sen hiç Kur'an-ı Kerim okumadın mı? Kur'an-ı Kerim'de Allah şüphesiz Allah'ı zikretmek en büyüktür diye buyuruyor diye cevap verdi. İşte Allah-u Teala'yı zikretmek kadar güzel hiçbir şey olamaz dostlar. İnşallah Allah-u Teala zikretmek nasip etsin, o zikri kalbe indirmek nasip etsin, o kalpte o Allah-u Teala'nın zikriyle can vermek nasip etsin. Ya Rabbi seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız. Programımızı güzel bir şekilde Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yazdığı kasidenin bir bölümüyle programımıza veda ediyoruz. İnşallah Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi, yüzlerce selam Allah'ın yanında, namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, Eminler Şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile, ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.